verrassend, altijd voordelig. Ah, de tuin gezellig maken staat voor de deur. En je bol bezorger. Met vloerkleden en kussens voor binnen en buiten. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het verlagen van de prijs aan de pomp lost niks op. Dat zegt D66 in het debat over de oorlog en de gevolgen ervan. Oppositiepartijen stellen voor om andere Europese landen te volgen met een accijnsverlaging en daar dan het gemiddelde van te nemen. Maar Jan Paternotte van D66 denkt niet dat dat veel opschiet. Nou, dan zou je ongeveer 8 cent er vanaf kunnen halen door een miljard euro uit te geven. Ik weet niet of mensen dan echt denken van wauw, nu kan ik weer betaalbaar tanken. Het is een dure maatregel en je kan het geld later nog harder nodig hebben als de crisis nog erger wordt, zegt hij. Premier Jette is bezig met nieuwe asielmaatregelen nu de wetten gisteren zijn weggestemd. En het komt snel, belooft hij. Binnen 2 weken komt het kabinet met nieuwe nationale maatregelen. Hij vindt het wel een gemiste kans en noemt het politieke sabotage van de PVV, omdat hun minister Faber deze wetten bedacht heeft. Oekraïne zit al tijden te wachten op een miljardenlening, omdat Hongarije als enige EU-land dwars ligt. Maar nu oud-premier Orbán is weggestemd, wordt het bedrag alsnog overgemaakt. Morgen wordt waarschijnlijk definitief groen licht gegeven. Het geld is onder meer nodig voor de oorlog tegen Rusland. En Max Verstappen is vandaag eindelijk weer achter het stuur van zijn RB22 gekropen. Het was voor een filmdag voor Red Bull op Silverstone. Elk team mag dat 2 keer per jaar doen. Volgende week gaat de Formule 1 na gecancelde races door de oorlog verder in Miami. De afgelopen tijd reed Max vooral in een Mercedes bij deelname aan andere racewedstrijden. Krijg je nog het weer vanavond? Eerst zon, vannacht helder met kans op mist en vorst aan de grond. Gemiddeld is het 1 graad of 3. Morgen wordt het een zonnige dag met maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 33 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg, 35 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag, daar staat voor Leidschendam door een ongeluk 1/2 uur. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette, 20 minuten. Flitsers op de A2 Maastricht-Echt, 251.2. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij 287.2. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam, 39.7. En de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 46.3. De A32 Leeuwarden-Heerenveen, 61.6. En de laatste op de A73 van Echt naar Venlo bij 12.9. Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Welkom, het is 4 uur, de Dutch 1000. Met het goede doel zometeen. Ook Sam Veld en Lukens en Steve. Naar Bart van Dalen, Arrico, Waterverf op 237. Radio 538 Dutch 1000. 237. In de Dutch 1000. Het is woensdag. Het is 22 april 2026. Hartelijk welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Het gedaan heeft in een vliegtuig. Oh ja, mooi. Ja. Onder een dekentje of gewoon een toilet in? Of wil jij de cockpit? De cockpit, nee. Nee, het dekentje is het meest voor de hand liggend. Ja, ja. Want dat wc'tje, dat is al te klein voor één ongeveer. Hoe ga je met z'n tweeën daar iets doen? Ja, je weet dat er bovenin zijn er slaapvertrekken, hè, voor dan ben je met personeel aan de gang gegaan. En dan heb je, dan verdien je al mijn respect. Ja, toch? Maar die mag ook. Die mag zeker ook. Die mag ook. Die mag ook. Ja, hoe heet dat ook weer? Dan zit je in een Mile High Club, toch? Ja, de Mile High Club, toch? Ja, de Mile High Club zit je dan. Zit jij in de Mile High Club? Ik vind het geen sexy omgeving. Nee, hij is niet zo uitnodigend. Nee. Het is altijd koud, herrie. Ja, maar ik heb ook daar ergens dus wel respect voor dat je daar hebt kunnen doen. En het was wel echt heel gezellig dan. Maar je kan hem wel van de lijst afhalen dan. Je kan hem zeker van de lijst afhalen, ja. Heb jij het wel eens gedaan? Want zijn we lekker puberaal bezig? Ja, zeker. Ja. Maar goed, kijk, de zon schijnt, je wordt er mee. Ik ook, toch? Het is lente, mensen. Ja. Hè? Ja. Het hangt in de lucht. Dus het moment korte rokjes, toch, korte broeken. Ja. Ja. Het is vakantie. Je bent waarschijnlijk uitgeslapen, of misschien precies. Niet. Misschien ben je wel extra groestig omdat je hebt moeten werken. Niks vakantie. Zit er iemand te luisteren die het wel eens gedaan heeft in een vliegtuig? Ja, veel vragen. Gewoon oprecht. Hoe heb je het gedaan? Hoe ging het? Was het gepland of niet? Hoe was de landing? Was het hoogtepunt? Het hoogtepunt. Ja. Nou ja, dat. 09-09-3000-538. Zou je ons even willen bellen? Of het even achter willen laten in de 538-app met een berichtje. Martin Borrero op 236 in de Dutch 1000. Het voelt als gisteren dat we nacht al lang dronken. En werd ik wakker, wist ik niet waar ik was. Hele domme dingen, dachten niet aan morgen. Kunnen we terug naar die jaren vandaag? Het is al lang geleden, maar we zijn nu toch al met elkaar. Dus vandaag zijn we weer even 18 jaar. Spijt is voor later, vanavond gaan we feesten net als toen. Heb ik een huis en praat ik over de liefde. En we mogen niet klagen, want we hebben het goed. Oh, maar soms mis ik de tijd dat ik mezelf kon verliezen. Ik zou het nog één keer willen overdoen. Het is al lang geleden, maar we zijn. Vanavond gaan we feesten net als toen. Liever een kater dan dat we ooit vergeten hoe het moet. Nog steeds diezelfde groef, iets ouder maar nog tot genoeg. Spijt is voor later, voor later. Spijt is voor later. 236. Van het vallen van de avond tot het einde van de nacht heb je weer eens te ver gezocht terwijl het voor je voeten lag. Je bent van even tegen zit, bedenk dan wie het laatste lacht. Stap uit de schaduw en loop in de zon. Kijk om je heen en zie wat er komt. Je haalt uit elke nieuwe dag meer dan je ooit had sterk verlangen of een kleine stille wens. Zolang je durft te dromen, komt vanzelf voor jou dan een moment. Stap uit de schaduw en loop in de zon. Kijk om je heen en zie wat er komt. uit de schaduw op 235 in de Dutch 1000. Zit er iemand te luisteren die het wel eens gedaan heeft in een vliegtuig? Ja, want vanochtend las ik dat artikel over 50'ers die betrapt waren in het vliegtuig. En die deden het dus blijkbaar met elkaar. Maar zij zeiden, ja, we waren aan het bidden. Ze waren aan het bidden. Ja, dat weet ik ook gelijk wat ze gedaan hebben. En er is turbulentie, dus je trilt een beetje. Ja. Voor je date denk je verkeerde dingen. Ja. Maar toen hadden we het even met elkaar erover ook van, maar hoe gaat dit? Dit past toch ook niet? Het gaat toch ook allemaal niet? Heb je dat wel eens gedaan in een vliegtuig? Er komt ook een vraag binnen van Frank of wij het wel eens gedaan hebben in een vliegtuig. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, echt? Nee. Niet. Nee. Je hebt veel tijd natuurlijk. Ja. Dat wel, maar... Ja. Nog nooit gedacht van... Ik word daar gewoon niet bronstig van. Als iedereen scheet om je heen aan het laten is en zo. Ik weet het, het is gewoon niet mijn omgeving. Chicken or beef! Ja. Jos, of Jan, wat is het eigenlijk? Jan. Oh, Jan is weg. Nee, toch? Nee, waar is Jan? Oh, Jan die had het wel eens gedaan in de vliegtuig. Bellen we Jan terug? Ja, Jan, gaan we zo snel mogelijk terugbellen. Ja. Maar... Yo. Hey! Kijk, dat ging heel snel, Jan. Je bent er weer. Probeer me later. Wat irritant! Hij heeft zo'n voicemail. Dat is bloedirritant. Probeer het nog één keer en dan bellen we hem terug. Yo. Die trap ik er niet meer in, hoor. Nee. Maar Jan zit in het vliegtuig, denk ik. En heeft een beetje een instabiele verbinding. Die gaat een beetje klap erin en eruit. Jan had wel een sterk verhaal. Jan had een heel goed verhaal. Doen we zo. Joh, maar we hebben ook die Dutch 1000, hè. Sam Veld, Lucas en Steve op 234. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks. Filling our plastic cups. Down by the riverside. We spent those long hot nights. Until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free. But you were all that I need. My feet down in the sand. You took the watch from my hand and said it's no more use. Well, I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping a coke and rum. You asked me out. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. Spent the summer on you. Summer on you, Lucas en Steve, Sam Veld op 234 in de Dutch 1000. Waar we op zoek zijn naar iemand die het wel eens gedaan heeft in het vliegtuig. We zitten een beetje in een puberale fase vandaag. Ja, klopt. Maar naar aanleiding van het bericht wat ik vanochtend las. En Jan hadden we net aan de telefoon, die beweerde met een stewardess gedaan te hebben, maar... Zijn je geen velden of wegen meer te bekennen? Nee, kijk, en toen hij het zelf moest gaan vertellen, toen was hij... Dacht u, oh. Ja, maar we hebben Robert. Robert. Goedemiddag. Hey, waar dan in het vliegtuig? In het toilet, achter in het vliegtuig. In dat kleine hokje? Ja, dat viel nog mee met klein hokje, hoor. Ja, ik zit daar wel eens en dan kijk ik om me heen en dan denk ik, hoe ga je dit doen met z'n tweeën? Ja, het is niet onwijs ruim, maar het kan wel gewoon. En was dit met voorbedachte raden of was dit een spontane actie in het vliegtuig? Het was een spontane actie. We hadden een paar borreltjes op en toen kwam het naar boven. Ja, je hebt nu genoeg tijd. Ja, wat mooi. En hoe hebben jullie dat aangepakt? Want je moet met z'n tweeën, op een gegeven moment ging eentje eerst en daarna de volgende. En hoe kom je er weer uit? Het was een nachtvlucht vanuit Curaçao terug naar Nederland. Dus dan slaapt het halve toestel. Toen zijn we met z'n tweeën naar het toilet toe gegaan. En als niemand kijkt, gaan we met z'n tweeën naar binnen. Alleen naar buiten is wel een beetje een dingetje. Nou, maar er was gelukkig niemand. Ik wil dat net zeggen, dat is natuurlijk het. Dan loop je op één met z'n tweeën die toilet uit. En dan staan er zes mensen te wachten om naar binnen te gaan. Tom. Ja, nou, dat was gelukkig niet zo. Dus nee, dat was bij goed gegaan. En dan ga je gewoon heel schijnheilig weer zitten. Zo van, Ja, dan ga je weer heel braaf zitten. Als er niks aan de hand is. Ja. Is het de moeite waard? Zou je het aanbevelen? Ja, als je lid wil worden van de 10 mijl club, dan moet je het zeker doen. Nou ja, en je valt als man meteen. Daar gaat het uiteindelijk over. Ja, precies. Je hebt lekker geslapen daarna. Ja, heerlijk als een kind. Robert, dankjewel. Het goede doel vriendschap op 2:33. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Ik kijk achter jou en ik zie 40.000 staan in een koffertje. En ik denk, dat moet er toch nu uitgaan een keer. Ligt er 40.000 euro achter mij. Oh, dit gaat klaar. We doen de stemmenjacht zometeen. En kaarten gaan eruit voor Koningsdag, hè. 3 maar liefst zometeen. En het nieuws komt eraan van 4:30. Iris, wat heb je mee? Welke actrice uit een bekende film is geknipt? Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Even overlaat. Ik ben aan het streamen. Oh, sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.

Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht kans op mist en vorst aan de grond. Het is zo'n graad of 3. En dan morgen. Morgen een zonnige dag en het wordt 20 graden. Oeh, lekker. Verkeer dan graag, Jilte. Er staan 51 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 3 kwartier. Op de A4 van Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 49 minuten. En op de A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Veenendaal West, 40 minuten file. Flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.8. Op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 69.5. Op de A29 Rotterdam-Dinteloord 16.4. En op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen bij 61.7. De laatste de A58 pas op tussen Bergen-op-Zoom en Goes, want daar staan ze bij 148.3. We komen zo meteen city to city tegen. De rode het ken je nog prachtig op 230 in de Dutch 1000. Het is 5:01. Iris is bij ons en ze heeft het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De meeste mensen die gisteravond in Loosdrecht werden opgepakt bij een uit de hand gelopen protest tegen een AZC zijn weer vrijgelaten. De meeste hebben een boete gekregen en de ander hoort zijn straf later van een supersnel rechter. Over het AZC zelf is nu een kort geding bezig. Pas op als je een klantenkaart van Rituals hebt. Het cosmetica-bedrijf is slachtoffer van een hack. En dus moeten klanten extra alert zijn op gekke mailtjes. Er zijn namelijk namen, adressen en geboortedata buitgemaakt. En die kunnen dan weer gebruikt worden voor mails om je op te lichten. Ja, ik krijg echt mailangst en belangst. Ja. En ik ben echt boomer-like, durf niks meer aan te klikken. Maar ze hebben toch inmiddels echt alles al in drievoud van mij, denk ik. Maar ik denk altijd, ja, je hoort zoveel over hacks, maar dit zijn de berichten die naar buiten komen. Weet je, hoe vaak wordt er wel niet gehackt dat je helemaal niet vanaf weet? In de binnenstad van Dokkum wordt een ijsbaan gebouwd voor het bezoek van de Oranjes op Koningsdag. Gaan ze schaatsen? Nou, de ijsbaan moet inderdaad de sfeer terugbrengen van de Elfstedentocht die de koning natuurlijk in 1986... Met zijn Marlboro-jasje. Ja, zelf heeft gereden, dus misschien dat hij maandag ook wel weer zijn schaatsen aantrekt. Het blijft maar drukker worden in de Efteling en ze zitten bijna aan hun max. Volgens de natuurvergunning mogen ze elk jaar maximaal 5 miljoen mensen over de vloer krijgen. En afgelopen jaar zaten ze daar dus bijna aan. Als ze er overheen gaan, dan kan de Efteling een boete krijgen of dreigt zelfs sluiting. Opvallend is vooral dat het aantal Britse toeristen enorm is gestegen. Ooit willen spelen in een serie? Nou, dit is je kans. Voor het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen worden er figuranten gezocht. Nou, wat kan je dan spelen? Een gigolo zoeken ze. Oh, nou, een baby. Gasten in een Gooise lunchroom. Heb je nog een baby? Dat wordt lastig. Ik hoef voor de rol van baby. Of feestgangers van een iconisch feestje, dat kan je ook spelen. Okay. En actrice Sydney Sweeney, die dacht ook een leuk rolletje te pakken te hebben. Namelijk die in de film The Devil Wears Prada 2, die binnenkort uitkomt. Maar haar rol is dus uit de film geknipt. Nee. Ja, ze had een scène waarin ze zichzelf mocht spelen, maar volgens de makers past ze toch niet goed in de opbouw. Oh, dat is wel een tik voor je ego. Sweeney en vrienden, kom kijken. Ja. Ach, ja, dat is sneu. Ja. Dat doet zeer. Dankjewel, Iris. Graag gedaan. De 538. De stemmenjacht zo voor 40.000 euro. 32. Radio 538. Eerst Rolf Sanchez. Más, por si ya tienes alguien más, no me dejes con 40.000 euro ligt hier voor jou. Ja, dat zou wel heel lekker zijn, ja. Ja, kijk, wij kunnen dat met een spoedoverboekingtje. Dan is het trouwens wel een eurotje eraf, hè? Ja, een stuk geld, spoedoverboekingtje, maar goed, dat kan er ook wel af. We kunnen het vandaag nog op je rekening hebben. Wat ga je ermee doen? Volgende week lekker op vakantie, dus daar komen we goed van pas. Oh, goede jaren. Zo. Dat is wel lekker zakje geld mee op vakantie. Ga je ineens onderaan de wijk uitkijken. Ja, nee, het komt wel heel goed uit. Het is wel lekker. Het is lekker weer ook, dus geen klagen. Ja, de laatste stem die genoemd is was van een man toe, van een vrouw toe, van een man toe, van een vrouw. We gaan weer alle kanten op, nog steeds. Op wie zit jij, man of een vrouw? Ik zit wel voor vrouw. Oké, laten we nog één keer luisteren naar die stem van Coverteam. Leuk. Ja, ik wil ook een vrouw. Maar ja, wat weet ik. Wie hoor jij voor? Ja, hou je vast, 40.000 euro. Ik ga voor Mona Keizer. Oh, die is niet slecht. Vind ik hele goeie. Ik ook. Ja? Oh. Helemaal niet aan gedacht. Nee, die hoef je ook niet uit te leggen. Die snap ik wel. We gaan naar de jury. Is het Mona Keizer voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Toeters en bellen. Jij hoorde het al voordat er fout werd gezegd. Ja. Ja, want ik hoorde... Oh, jij hoorde het. Was het jammer omhoog? Ja. Wat jammer. Dat is geen goed teken. Ja, helaas. Krijg je wel een reiskoffer van de Postcode Loterij? Nou, ook hartstikke leuk. Op naar de volgende. Yes, dankjewel. Gewoon fijne dag nog. Doei doei. Yes, doei doei. De 538 Stemmenjacht. Hey Frank en Iron, goedemiddag. Johan de Koning hier. Ik heb gestemd op Senna, voor ons de meest veelbelovende zangeres van Nederland. Haar liedje Kleine Vogel, een grote hit van 2 jaar geleden. En we zijn super trots dat ze het gehaald heeft op nummer 231 in de Dutch Duizend. Het was winter en de kou die ging echt door met een been. Bomen kaal en koud dus in de straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het kon haast niet meer vliegen, dus nam ik het been. imagination. Take life the way it comes. Take life. Is volgens mij een jaar lang een nummer 1 geweest. Dit was zo gigantisch. Het was in 1999, City to City. En The Road Ahead op 230 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Ja, eindelijk. Heerlijk. Maandag al, hè? Ja. Ik hoorde vanochtend gezegd worden, het kost ook maar een eurotje per artiest. Zou ik er nog niet over nagedacht. Wat een goeie. Ja, het is 48 euro, maar je staat er van een uurtje of 12 tot 's avonds laat. Sta je, nou ja, is het een lopende band van iedereen die wat kan in Nederland. En je kan beter zeggen wie er niet is, dan ben je eerder klaar dan om op te noemen wie er wel allemaal is. En het is, alles is lekkerder wanneer het gratis is, toch? Ja, en het wordt lekker weer, hè, jongens. Het is lekker weer. Och, als jij daar staat, kaarten van ons. Nou, geweldige dag. Ja, ik durf zelfs een garantie af te geven dat je tevreden gaat zijn. Ja, 100%. Het is onmogelijk. Een tevredenheidsgarantie van Frank? Ik vind het. Oh, maar ik hoor verbazing. Ja, dat vind ik dan weer gek. Ja, die geef jij niet makkelijk. Ik geef het. Nee, dat is zeker waar. Ik durf echt te zeggen dat als jij dat het onmogelijk is om ontevreden weg te gaan uit Breda. Dat denk ik ook. Heb je goed gehoord? Is een garantie. Zo. Nee, er zijn nog kaarten voor. Maar je weet het nu. Iedereen weet dat het lekker weer wordt. Maar niet veel meer. Want ik had Tim gisteravond bij mij aan de show Nieuwstafel. En die zei zeker 95%. Ja. Zeker 95% is al weg. Dus koop nog die kaartjes als je wil. En als je erbij wil zijn, maandag in Breda, 50 Koningsdag. Het kan nog steeds. En je kan ze ook winnen hier. De hele dag doen we dat. Geven kaartjes weg. En wij zijn eigenlijk de krochten van het archief zijn we ingedoken. Op zoek naar een historisch fragmentje van 50 Koningsdag. En dat kan dus ook Koninginnedag zijn. Ik neem je nu even mee naar... Weet jij het? Ja, 2007. Thanks voor het helpen. Ja. Laat mij gewoon zwemmen ook. Ja, vind ik leuk. Ja. Weet je zo, op dat natte bovenlip. Dus dat is Koninginnedag. Ja. Als jij weet welke artiest dit is, krijg je 3 tickets voor Koningsdag maandag. Heel goed luisteren, want dat is niet makkelijk. Hallo, Amsterdam. Dankjewel. Leven de koningin. Wat mooi zo. Dit was Koninginnedag. Dit is niet makkelijk. Dit was ook niet Breda. Nee. Dit was Amsterdam, want dat was nog het Museumplein. Weet jij wie je hoorde hier? Kleine hint, het is toch een beetje Breda in Amsterdam. Oh, hey. Dat is een hele goede hint. Ja, ja, ja. Weet jij wie je daar net hoorde en wil je er maandag bij zijn bij 538 Koningsdag? Bel hem maar met het goede antwoord. 0909-3000-538. En beller nummer 5. Met het goede antwoord, die wint. Ja. Succes! 229. Achteraf kon ik weten dat ik alles had toen jij naast me lag. Ah. Als ik naar je lach, als ik naar je kijk, ben je nog een beetje van mij. Ben je nog een beetje van mij. Voel jij dat ook? En alles wat je dacht, alles wat je zei, niemand past er beter bij mij. Want jij bent nog een beetje van mij. Voel jij dat ook? Alles wat we waren voor goed voorbij was. is dat toch in Amsterdam, was het Museumplein. Wist je trouwens dat daar schilderijen altijd van de muren af moesten bij het museum? Niet. Vanwege de herrie? Ja, echt? Ja, dat weet niet zoveel mensen. Maar we hebben dus heel lang 50 Koningsdag gehad op Museumplein in Amsterdam. Je hebt daar het Van Gogh Museum. Ja. Natuurlijk hebt hoe heet die andere? Het Rijksmuseum. Rijksmuseum! Ja, bedankt voor het helpen. Ja, ik dacht ook echt zo, ja, welke? Ja. Ja, maar het is een mooi feitje, dat daar moesten altijd de schilderijen even op de grond gelegd worden. Omdat er zoveel gesprongen werd op dat plein en zo hard gefeest werd, dat ja, ze bang waren dat ze eraf vielen. Maar goed, het was dus Museumplein. Ja. En welke artiest stond daar en klonk zo? Hallo Amsterdam! Weet je het, voor 3 gratis toegangskaarten voor 50 jaar Koningsdag. Joelle! Hoi, met Joelle! Hey. Hi! Ja, is moeilijk, hè? Ja, maar ik denk het toch wel te weten. Oké, hoe, is ook een beetje, het is al van stemmenjacht eigenlijk die we aan het doen zijn hier. Hoe wist je dat? Snel zoeken. Snel zoeken? Oh, je hebt het opgezocht. Gezocht. Dat is slim. Wie denk jij dat het is? Ik denk Tiësto. Het is DJ Tiësto! Ja! Gefeliciteerd! Je gaat samen met 2 vrienden naar 50 Koningsdag in Breda. Oh, wat superleuk! Dankjewel! Je gaat het zo leuk vinden, joh. Oh, echt heel erg bedankt. Oh, wat leuk! Je gaat er gewoon om een uurtje of 12 staan en 's avonds kachel je eens naar huis en dan heb je iedereen gezien die je wil zien. Oh, wat superleuk! Leuk, hè? Ja, dankjewel. Oh. Wie neem je mee, Joelle, tot slot? Mijn vriend en mijn beste vriendin. Ja, dat klopt. We kunnen jullie er goed bij hebben. Heel veel plezier maandag bij Koningsdag. Heel erg bedankt. Doei. Het nieuws van 5 uur komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons? Of premier Jette toch gaat kijken naar de gestegen prijs aan de pomp. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal gefocust. Radio 538. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft,